perkusista Zbigniew Lewandowski i jego zespół, w którego składzie same znakomitości polskiego jazzu. Bracia Paweł i Krzysztof Ścierańscy, Andrzej Przybielski, Piotr Baron. No i lider tego zespołu, perkusista Zbigniew Lewandowski. To z albumu, który właśnie teraz po raz pierwszy ukazuje się na płycie kompaktowej. Jeszcze jedna nowa płyta, choć piosenki, które na niej się znajdują, znamy już bardzo dobrze. Męskie granie 2019, dogrywka. Oh!

nasza młodość, co z czasów i co nie ustoi w miejscu, zbyt długo ona co pierwszą jest, potem drugą ta nasza młodość. Wczesny czas, ta para skrzydeł, zwinięty w nas, co nie ustoi w miejscu, zbyt długo, ona co pierwszą jest. Niemiłość to z płyty Męskie granie 2019 dogrywka i dwie starsze piosenki. Wędrówką życia jest Człowieka oraz Ta nasza młodość. I kolejna nowa płyta w audycji Teraz Polskie. 30 kwietnia oficjalnie ukazuje się nowy album zespołu Elektryczne Gitary. Wokół siebie samych wrogów mam, nieprzyjaciół życie całe, mieszkam tutaj sam, w tym zimnym flacie, za oknem miasto moje sterczy jak parawan. Wiem, że się nie wyzwolę i już stąd nie odjadę, tak to ja. Nad moim domem przychodzi na mnie sen, żem jest aniołem, po krańce ziemi lecę, tam gdzie pies ma swe ciemne sprawy, wszelkiej wojnie kładę kres i świat naprawię, tak to ja. Łamię włócznie tarcze, kruszę wozy, ogniem palę, zło w sercach zaduszę i nieprzyjaciół, życie całe mieszkam tutaj sam. W tym zimnym facie, za oknem miasto moje, sterczy jak parawan. Wiem, że się nie wyspowę i już stąd nie odjadę, tak to ja. Łamię włócznie tarcze, kruszę, wozy ogniem palę, zło w sercach zaduszę i ludzi ocalę, tak to ja. Tak to ja. Włócznie tarcze, kruszę, wozy ogniem palę, zło w sercach zaduszę i ludzi ocalę, tak to ja. Tak to ja. Kiedy jest ciemno, zrobi się jasno, jak się zapali, to może zgasnąć. Gdy jest za sucho, będzie za mokro, jeśli nie drzwiami wejdzie przez okno. Najpierw jest ciepłe, a potem chłodne, najpierw jest syte, a potem głodne. Dziś mamy ćwierć, a jutro pół, silne kobiety i słaby wół. Cuda się dzieją każdego dnia i każdej nocy zwykle po dwa. Nawet nieszczęścia chodzą parami, mądrość przywódców jest jak dynamit. Cuda się dzieją każdego dnia, każdego dnia. Jak jest za dużo, będzie za mało, a jak za nudno, będzie się działo. Jak jest za dobrze, to będzie źle, gdy powie tak, to zrobi nie. Cuda się dzieją każdego dnia i każdej nocy zwykle po dwa. Nawet nieszczęścia chodzą parami, mądrość przywódców jest jak dynamit. Cuda się dzieją każdego dnia, każdego dnia. Mówią, że dziwne, a widzisz zwykłe. Poprosisz ładne, ustajesz brzydkie. Piszesz poemat, robi się farsa. Zwycięska para leci na Marsa. Dziwne, a widzisz zwykłe. Poprosisz ładne, dostajesz brzydkie. Piszesz poemat, robi się farsa. Zwycięska para leci na Marsa. Choć rośnie słabe, wyrośnie mocne. Za dnia jest dzienne, a w nocy nocne. Ziemia się kręci, a nic nie spada. Jutro się nada, a dziś nie nada. Cuda się dzieją każdego dnia i każdej nocy zwykle po dwa. Zdrowie i szczęście chodzą parami, mądrość przywódców jest jak dynamit. Cuda się dzieją każdego dnia i każdej nocy zwykle po dwa. Zdrowie i szczęście chodzą parami, mądrość przywódców jest jak dynamit. Cuda się dzieją każdego dnia, każdego dnia. Mówi Kuba Sienkiewicz. Proszę zostać z Trójką w domu. Pozdrawiam. Nie podróże, bankiety i mecze, przywileje, bogactwa i szyk, tylko stara szopa na zapleczu, szmata w oknie i kłódka na drzwi. Nie wycieczki o krajach cieplejszych, zachód słońca nad kartą dań, tylko echa stron najciemniejszych, mokre jamy zaułków i bram. Tak mi doskonale w każdym futerale, tak mi adekwatnie, gdy się w środku zatnie. Tak mi doskonale w każdym futerale, tak mi zabawy, umizgi, dyskusje, zagraniczne kontakty i świat, ale ciemne i szczelne żaluzje, łóżko w kącie, dwa krzesła i blat. Niemozolne tworzenie luksusu, miejsca pracy i zyski na czas, tylko zwykłe zatyczki do uszu, przesłonka na oczy, by spać. Tak mi doskonale w każdym futerale, tak mi adekwatnie, gdy się w środku zatnie. Jeszcze raz. Tak mi doskonale w każdym futerale, jeszcze przedpremierowo, bo album oficjalnie ukazuje się 30 kwietnia. Elektryczne gitary z płyty 2020. Anioł, Cuda się dzieją i W każdym futerale. A na zakończenie naszego spotkania w audycji Teraz Polskie jeszcze jedna nowość. Quantum Trio. Ich nowy utwór nosi tytuł This Far. Days Fa to najnowszy utwór zespołu Quantum Trio. Michał Janciesielski na saksofonach, Kamil Zawiślak instrumenty klawiszowe oraz Luis Mora Matus na perkusji. Przed nami jeszcze dwa starsze utwory zespołu Quantum Trio, a my słyszymy się w Trójce rankiem w piątek 1 maja. Mariusz Owczarek, do usłyszenia. Zostań w domu z Trójką. Thank you.